Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsan ila yevmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Allahumme allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allamtana. وَزِدْنَا عِلْمًا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اَمَّا بَعْدِ. İnşallah bu hafta Allah nasip ederse cünüplükle alakalı birkaç bahis gelecek. Bununla alakalı meseleleri şer'i ahkamdan irdeleyeceğiz inşallah hadislerle beraber. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anhadan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cünüplükten sonra gusrederken önce ellerini yıkar, namaz abdesti gibi abdest alır. Sonra parmaklarıyla saçlarının köküne suyu ulaştırırdı. Sonra başına iki eliyle üç defa su döker ve tüm vücudunu yıkardı. Evet. Şimdi zaten babın başlığı az önce de zikrettiğimiz üzere Babul amel fi guslül cenabeti, cünüplükten yıkanmak noktasındaki amelin babı. Yani gusül abdestinin keyfiyetini anlatıyor. Resulullah nasıl gusül almış aleyhissalatü vesselam, nasıl cünüplükten yıkanmış, ona burada dikkat çekmiş. Ve babla alakalı da ilk hadisi getirmiş ki birazdan söyleyeceğiz inşallah. İmam İbni Abdilber'in dediği gibi cünüplük babında şeriatta varid olan hadisler içerisinde cünüp bir insanın yıkanmasına dair en güzel keyfiyeti anlatan hadis bu hadistir diyor. En güzel keyfiyet belirten Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın guslenmesine dair en güzel keyfiyet bu hadistedir. O da Hişam İbni Urve İbni Zübeyir'den gelen, onun da babasından, onun da müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anhadan söylediği şey ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cünüplükten yıkanmak istediği zaman, cünüp olduğu zaman önce ne yapardı? Ellerini yıkamakla işe başlardı. Ellerindeki pislikleri temizlerdi su dökerek. Sonra normal namaz abdesti alır gibi bir abdest alırdı. Yani guslenmeden, gusül abdesti için farz olan ağza ve burna su vermeden önce ne yapardı? Abdest azalarını normal namaz kılar gibi, namaz kılmak için aldığı abdest gibi abdest alırdı. Daha sonra tekrardan parmaklarını ıslatıp parmaklarıyla beraber saçının diplerini ne yapardı Allah Resulü? Hilallerdi aleyhissalatü vesselam. Ve ardından başına üç defa su dökerdi. Suyu avuçlayarak üç defa su dökerdi. Sonra suyu bütün cildine sürerdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani bu bapta nakledilen en güzel keyfiyeti anlatan hadis-i şeriftir. İbni Abdilber diyor ki bu hadiste gusül abdestinin farz olan kısımları da zikredilmiştir. Sünnet, yani yapıldığında ecri fazla olan, sünnete daha uygun olan, müstehap olan kısmı da zikredilmiştir. Şimdi farz ile sünnet arasındaki fark nedir? Farz terk edildiği zaman yapılan ibadet geçersiz olur. Yani cünüplükten yıkanmak için gerekli olan gusül abdestinde farz olan unsurlardan biri terk edilirse, ister kasıtlı ister kasıtsız, kastın veya kasıtsızlığın çok bir önemi yok. Eğer bu şekilde yapılır ise abdest batıl olur, kişi temizlenmiş sayılmaz. Müstehap olan ise terk edilirse kul ne olmaz? Temizlenmemiş sayılmaz, bilakis temizlenmiştir. Onunla namaz kılabilir, ibadet yapabilir demektir. Dolayısıyla bu hadis farz ve sünnet olan şeyleri bir araya getirmiştir. Hadisteki sünnet olan kısım ise cünüplükten yıkanmadan önce alınan abdesttir. Müstehap olan, sünnet olan kısım. Yani gusül abdesti dediğimiz tepeden tırnağa yıkanma işlevinin gerçekleşmesinden önce Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın aldığı normal namaz abdestidir. Yani birçoğumuz belki bugüne kadar böyle abdest almamıştır. Yani hep çocukluktan beri öğretilen bilgilerle şeriatı bildiğimiz için bu da Müslümanlar için bir ayıptır. Yani sünnet üzere, delil üzere kendi fıkıhlarını öğrenmedikleri için. Biz Bismillah der, niyet eder kalbimizden ki niyetin mahalli kalptir. Niyet dille yapılmaz. Ümmetin icması vardır bunun bidat olduğuna dair. Kalbimizle gusül abdesti almaya niyet ettikten sonra avucumuza su aldıktan sonra ağzımıza ve burnumuza üçer defa su veririz. Sonra tepeden tırnağa bütün vücudumuzu yıkarız bizler. Sonra tepeden tırnağa bütün vücudumuzu yıkarız. Birçoğumuz normal namaz abdesti almamıştır gusülden önce. Ama bu bizim aldığımız gusülleri batıl, bizim aldığımız gusülleri batıl yapmaz. Bunlar bizim için bir ecrin terk edilmesi olur sadece. Burada farz olan kısım hangisidir? Hepimizin ufaklıktan beri bildiği, öğretilen kısım. Tepeden tırnağa cildin hiçbir kuru yerin kalmayacak şekilde yıkanmasıdır. Ağzın ve burnun yıkanması da hatırlayacak olursanız önceki bablarda yüzün yıkanmasının vücubiyetine taalluk ettiği içindir. Vacipliğine bağlı olduğu içindir. Yani ağız ve burun yüzden sayıldığı için ağız ve buruna su vermenin gerekliliği çıkmış ki bu konuda anlatmıştık meseleyi. Tekrar söz uzamasın diye o ihtilafa dönmeyeceğiz inşallah. Sonuç itibariyle ağza ve buruna su verip baştan aşağı bütün bedeni kuru yer kalmayacak şekilde yıkanmanın adı cünüplükten temizlenmektir kardeşler. Tabii burada bunu ortaya koyan açık bir ayet var. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُوبًا Eğer cünüp olursanız ki insan nasıl cünüp olabilir? Yani ya eşiyle ilişkiye girmiştir ya da rüyada ihtilam olmuştur. İhtilam dediğimiz şey insanın rüyada ilişkiye girdiğini görüp uyandığında iç çamaşırında meniyi görmesidir. Şimdi bazı ihtilam durumları olur mesela. İnsan gene ilişkiye girdiğini görür ama meni yoktur mesela iç çamaşırında. Tabi bunun tahkik edilmesi gerekir. Bu da bu baba bağlı olduğu için biraz açıyorum. Bazı böyle durumlar hasıl olabilir. Şimdi bir sonraki bapta kişinin eşiyle ilişkiye girmesine rağmen meninin inzali olmaması, inmemesi sebebiyle kişinin gusül abdesti almasının gerekliliği gelecek. Aynı bu şekilde kişi rüya gördüğünde ilişkiye girdiğini görse ve ardından meni görmese iç çamaşırında burada da abdest alması gerekmez. Çünkü orada bir inzal söz konusu olmamıştır. Şeytandan bu tarz tahayyülatlar olur. Bunlar cinnilerin insilere yaklaşmasıdır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahih bir hadiste El-hulmu mineşşeytani diyor. Yani ihtilam şeytandandır diyor. Tabii bunun fiziksel sebepleri de bazen olabilir. Rüyasız ihtilam da olabilir. Yani insan hiçbir ilişkiye dair rüya görmeden sabahleyin kalktığında iç çamaşırında, kıyafetinde şey görebilir. Meni görebilir. Tabii ihtilam sadece erkeğe has bir durum da değildir. Kadının biri gelip soruyor ya Resulallah kadın ihtilam olur mu diye aleyhissalatü vesselam. Peygamber cevaplıyor evet kadın da ihtilam olur diyor. Bu hem kadın için hem erkek için geçerli olan bir durumdur ihtilam durumu. Bunun fiziksel sebebi mesela bazı insanların fizyolojik olarak bedenen ayakları falan soğuğa maruz kaldığı zaman bel kısımları, bacak kısımları bu tarz şeyler rüyasız da çıkabilir. Dediğim gibi bunların her birinde meni geldiği takdirde gusül abdesti nedir? Gereklidir. Dediğimiz gibi ya ilişkiyle ya da bu zikrettiğimiz suvarlarla insan ne olabilir? İhtilam olabilir, cünüp olabilir. Allah ayette bunu zikrederek bu in kuntum cunuben eğer cünüp olursanız, cünüplük size isabet ederse fattahharu o zaman temizlenin, o zaman yıkanın. Diyor ki İbn Abdülber bu icmadır ki ve bu icmada hiçbir ihtilaf yoktur alimler arasında. Ayetin açıkça ortaya koyduğu üzere insan gusül yani cünüp olduğu zaman ne yapar? Cünüp olduğu zaman bütün şey yıkanır, gusül abdesti alır. Tabi burada bir nokta var. Özellikle sünnet olan, hadiste zikredilen saçların dibini hilallemek. Yani tıpkı abdest, namaz abdesti alırken sakalların dibini hilallemek gibi. Şimdi insanlar var saçları sık, insanlar var saçları seyrek, insanlar var sakalları sık, insanlar var sakalları seyrek mesela. Burada ihtilaflar olmuş. Yani demişler ki bu sık olan, saçı ve sakalı sık olan insanlar için geçerlidir. Mesela öyle insanlardır ki bugün tıraşını çok ince yaptırmıştır. Yani 5 numara mı diyorlar en ufak hani makinalarla yapılan tıraşlarda. 3 numara mesela. Hani 3 numara, 1 numara, 2 numara çok yok gibi bir şey. Hani bunların hilallemesi gerekir mi? Alimler demişler ki bunlara gerek yok. Çünkü hani su buralara ulaşır. Ama sık olan saçlarda hilalleme yapılmazsa su ne yapmaz? Dibine ulaşmaz. Birazdan şimdi rivayetleri okuyacağız inşallah bu noktada. Alimler burada şunda ihtilaf etmişler. Cünüp hilallemek noktasında, hani sakalını ve saçını cenabetlikten yıkanırken hilallemek noktasında bu vacip midir? Çok yani olmazsa olmaz mıdır bu noktada, yoksa müstehap mıdır? Dediğim gibi yani bizim de tercih ettiğimiz racih görüşe göre bu müstehaptır. Şart değildir. Saçı sık olanlar için ama vücubiyet ifade eder bir grup fakihe göre. Çünkü birazdan hadisi okuyacağım. Allah Resulü diyor her saçın altında cünüplük vardır, onu yıkayın diyor. Her saçın altında, her şarın altında yani şey vardır, cünüplük vardır, onu yıkayın diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Meymun İbni Mihran diyor ki eğer diyor cünüplükten yıkanırsan cildini ovala ta ayağına kadar. Şimdi bu da gusül abdestinin sünnetlerinden biridir. Şimdi biz suyu dökebiliriz. Yani alırız. Özellikle bugün telefon cihazları yani teknolojiyle zaman değişiyor ister istemez. Telefon var. Yani banyoda, duşta kullanılan. Ondan su akıyor. Siz tutuyorsunuz. Baştan aşağı su iniyor. Ama biz bunu şöyle düşünelim. Hani bu gibi imkanların olmadığı kovadan, kaptan yıkandığımız yerlerde. Biz kaptan su alıp döktüğümüz zaman o su aktığında vücudun her yerine ulaşmıyor olabilir. Dolayısıyla burada ovalamak o az da olsa var olabilecek o ihtimali yok eder. Ve peygamberin de sünnetidir aleyhissalatü vesselam. Su döktükten sonra ovalarmış o vücudun o bölgesini. Bu müstehaplarındandır. Dediğim gibi Şabi, Muhammed İbni Ali, Ata ve Hasan-ül Basri bunların hepsi de demişler ki tabi burada bir bab daha konuşulmuş, onu da zikredeyim. O da ovalamak şimdi sünnettir dedik ya. Mesela denize gittik, yaz oldu. Tabi kadın erkek bugünkü gibi o fuhşiyatta olduğu şekilde değil yani. Yani Müslümanlar zaten kilometrelerce yol gidiyorlar şehir dışına. Sırf böyle kadınların olmadığı yerlerde denize girmek için. Farz edelim denize gittik, abdest alacağız. Yani abdest alırken eğer ovalamak şart dersek o zaman denize dalmak var. Suya niyet edip dalmak var. Bu abdesti yerine getirir mi getirmez mi? Okuduğum isimler Hasan-ül Basri, Ata, Şabi, bunların hepsi Muhammed İbni Ali demişler ki eğer insan ister bu deniz olsun ister gölet olsun fark etmez. Niyet ettikten sonra temizlenmek kastıyla suya dalarsa, bütün vücudunu suya daldırırsa o temizlenmiş sayılır. Bütün vücudunu suya daldırırsa o temizlenmiş sayılır. Ebu Hanife, İmam Şafii, onun ashabı yani Hanifi ve Şafilerin çoğunluğu, ekseriyeti. Süfyan es-Sevri, İmam Evzai hepsi demişler ki eğer cünüp suya dalarsa, ovalamasa dahi onun abdesti, temizliği gündeme gelmiştir, yerine gelmiştir demişler. Ahmed İbni Hanbel, Ebu Sevr, İshak, Davud, Taberi, Muhammed İbni Abdülhakim, Hasan-ül Basri, İbrahim el-Nekai, Eş-Şabi, Muhammed İbni Ebi Süleyman, Ata ve bunların hepsi de aynı mezhebi söylemişler. Demişler ki kişinin suya dalması yeterlidir. Cünüplükten temizlenmesi noktasında tabi niyet ettikten sonra. Burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan hilallemekle alakalı o zikrettiğim hadisi nakledeceğiz şimdi inşallah. Demiştik ki saçlar da sakallar da ne yapılması gerekir? Hilallenmesi gerekir, müstehaptır bu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki "Men tereke mevdi şa'ratin min cenabetin lem yagsilha fe'ale bihi keza ve keza minen nar." Peygamber bir gün anlatıyordu cünüplükten yıkanmayı. Kim dedi aleyhissalatü vesselam başında bir noktayı, bir saçın altındaki yeri, bir yeri yıkamadan bırakırsa işte o kişi ne yapar? Ateşte bırakmış olur o mevzisini, o yerini. Evet. Tabi burada bir nokta daha var. Şimdi suya dalmak sahihtir dedik ya biz. Suya dalmak sahihtir dedikten sonra burada niyet etmek şart mıdır? Hani insan illa bunu niyet etmesi gerekir mi? Burada ihtilaf etmişler ama bu ihtilaf bu baba has bir şey değil. Genel bütün bablara has bir şeydir. Genel bütün bablara has bir şeydir. Şeriatta bize mihenk taşı olan, ölçü ve kıstas olan bir hadis-i şerif var. İnnemel amalu binniyet ve innemel likulli imri'in ma neva. Yani ameller niyetlere göredir ve her kişiye niyet ettiği vardır. Bunu delil alarak ümmetin cumhuru demişler ki insan niyet etmeden dalsa bu geçerli olmaz. Bunun Leri giyerken o niyeti gerekli saymışlar. Abdest alırken niyeti gerekli saymışlar. Dalarken bir suya, temiz bir suya niyeti gerekli saymışlar. Çünkü bu olmazsa olmazdır demişler. Abdest bunsuz yerine gelmez demiş. Allah hepsine rahmet etsin bu alimler. Evet, bu baptaki diğer hadis inşallah. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anhadan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir farak dolusu su ile guslederdi derdi. Evet. Şimdi bu hadiste, tabi bu bapta gene guslün ölçüsünü, guslün keyfiyetini anlattığı için bu bapta gusül edilecek suyun miktarı anlatılmış. Bir farak diye ifade edilmiş. Bir farak tabi ki bu özellikle fıkıh kitaplarında çok, eski fıkıh kitapları irdelenirken çok dikkat edilmesi gereken bir nokta. Gerek zekat verilecek malların ölçüleri anlatılırken, gerek bu tarz ölçüler anlatılırken hep eski ölçü birimleri kullanılmış. Dinar kullanılmış. Mesela dinarın bir değeri vardı. Önceden para bugünkü gibi kağıt değildi. Altındandı veya gümüştendi. Paranın değeri devletin elindeki altına ve gümüşe göreydi. Yani o altın ayarında para basıyordu. Yani para dediğin şey altındı. Aslında alınıp verilen şey altındı, kağıt değildi. Sonrasında mesela özellikle ölçü birimi olarak pirinci, hurmayı, arpayı ölçerken önceki insanlar bugünkü gibi elektronik teraziler olmadığı için, önceki eski tip model teraziler çok yaygın olmadı ve ulaşım kolay olmadığı için ölçülerini böyle vücut şeyleriyle, azalarıyla belirliyorlardı. Mesela zira denen ölçü neydi? Parmaktan dirseğe kadar olan kısmı Araplar zira diyordu. Ama biz biliyoruz ki insanın uzunu var, kısası var. Yani zira dediğin zaman, şu kol dediğin zaman herkeste farklı bir ölçüsü var. Ama aslında kastedilen 50 santimdi. Kastedilen ziraya dair. Yani bir zira 50 santim normal bir insandan, ortalama bir insandan aldıkları rakamla diyordular ki 50 santimi ifade eder bugünkü ölçü birimiyle. Dolayısıyla farak, sa, yani sa avuç demek. Sa avuç demek. Yani bir avuç, bir sa bir avuç demek. İki sa iki avuç demek. Bu tarz ölçü birimleri hep geçmişleri. Bunun için sonrakiler, sonraki gelen fakihler bunları hep günümüz şeyleriyle, ölçü birimleriyle ifadelendirmişler. Tabi ihtilaflar var. Yani bu ifadelendirmelerde. Mesela biri bir dinara, bir sa pirinci mesela, biri 1,5 kilo, biri 2 kilo takriben demiş. Biri 800 gram mesela. Yani bunu kıstaslayacak çok sağlam bir ölçü olmadığı için burada ne yapacak Müslüman? Burada takribi rakamlarla hareket edecek. Yani Allah'tan korkacak, takribi zannıyla, içtihadıyla, kanaatiyle hangi ölçü birimi artık günümüze daha uygunsa o şekilde bir belirleme. Bir farak da bir kova su demek. Yani takriben yaklaşık. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çok az bir suyu. Tabi burada anlatılmaya çalışılan şey şu. Az sudan cünüplükten yıkanmış. Mesela birçok vesvese hastası adamın vesvese yaptığı bir noktada bu gusülden yıkanırken hiçbir yerimi kuru bırakmayacağım diye yaşadığı ilçedeki su şebekesini tüketmesidir. Gerçekten böyle hasta insanlar var. Kovalarla yani saatlerce çıkamıyorlar. Bu israftır. Bu kesinlikle kat'i bir surette haramdır. Yani sen Allah'ı razı edeceğim diye Allah'ı gazaplandırıyorsun aslında israf ederek. Çünkü biz öyle bir dine inanıyoruz ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam normal namaz abdesti alırken diyor ırmaktan akan sudan abdest alsanız tasarruf edin ondan. Ya şimdi soruyorum akan sudan neyin tasarrufunu yapacaksınız? Burada anlatılmaya çalışılan şey yapılan amelde mümkün olduğu miktarda tasarruflu olabilmek. Yani şeriat bize abdest alın diyorsa ölçüsünü kaçırmadan alacağız. İsraf etmeden alacağız. Bir farak da küçük bir kova. Yani olsun bugün yani 2-3 litre bir su. En fazla. Allah Resulü bunu vücudunu yıkamak noktasında yeterli saymış aleyhissalatü vesselam. Yani bu bapta da, bu hadisin irdelendiği bapta da fakihlerin hep getirdiği şey o suyun tasarruflu kullanılması, az kullanılması ve o suyun israf edilmemesidir kardeşler. Şimdi diğer baba geçiyoruz. O bapta Bab vacibul guslu iza iltakal hittanen. Yani iki tane sünnet yeri birbirine ulaştığı zaman guslün vacip oluşu babı. İmam Malik böyle bir bab başlığı açmış. Said bin Müseyyep radıyallahu anh'tan rivayete göre şöyle demiştir. Ömer bin Hattab, Osman bin Affan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı Ayşe, cinsel ilişkide erkeğin cinsel organının sünnet edilen kısmı kadının organına girince gusül vacip olur derlerdi. Şimdi burada bu bapta uzun bir ihtilaf var. Yani onu da açacağız şimdi Allah nasip ederse inşallah. Allah haktan hayal etmez. Geçen hafta da söylemiştim. İnsan bazen eşiyle beraber olduktan sonra menisi gelmeden ilişkiyi bırakabilir. Yani bu hasıl olabilir böyle durumlar. Burada abdest gerekli mi gerekli değil mi? Abdestten kastım gusül. Yani insan burada cünüp, çünkü biz biliyoruz ki cünüplüğün kıstası neydi? O meni denen sıvının insan erkeğin erkeklik organından dışarı çıkmasıydı. Ama bu gelmedi. Sadece ilişki hasıl oldu. Sonra bırakıldı meni gelmeden. Burada gerekir mi? Burada çok ciddi bir ihtilaf var fakihlerden. İhtilafın sebebi bu bapta nakledilen hadislerin isnat yönünden, yani isnat dediğimiz senet, hadisin senedi yönünden, ravileri yönünden hepsinin sahih olmasıyla beraber ortaya koydukları sonucun ve mananın birbirine taarruz, çelişki içerisinde olmasından. Naslar ve deliller taarruza girdiği zaman, yani naslar ve deliller sahih olduğunda, iki delil sahih olduğunda, yani bu Kur'an ayetinin Kur'an ayetiyle zahirde çelişiyor gibi görünmesi olabilir. Sünnetteki bir hadisin başka bir sahih hadisle çelişiyor gibi olması görülebilir. Bu aslında şeriatın bir çelişkisi değil, doğru yorumunun, ilminin bizim katımızda var olmayışıdır. O yüzden bize düşen nedir? Onu aramaktır. İbni Hacer el-Askalani, Allah kendisine rahmet etsin, usul hadise dair yazdığı o güzel Nuhbe adlı meşhur olan eserinde diyor ki 120 tane cem metodu vardır diyor. 120 tane cem metodu. Naslar 120 ayrı şekilde cem edilir. Biri bakılır, biri nasih, biri mensuh mu mesela? Herkesin bildiği. Veya orada bir taksis var mı hükmü? Yani genel bir hüküm konmuş, diğer hadis de o çelişkili gibi görünen diğer hadis onu taksis mi etmiş acaba? 120 tane farklı cem şekli nakledilmiş alimlerden. Bu onların fıkhının derinliğindendir. Allah hepsine rahmet etsin. Dolayısıyla bu baptaki naslar da senet, önce senede bakılır zaten. Eğer senette birinde zayıflık varsa açık olan cem metoduna göre sahih olan zayıf olanın önüne takdim edilir zaten. Bu çok açık bir şey. Ama naslar ikisi de sahih olduğu zaman senet itibariyle o zaman çelişki hasıl olur. Bu bapta da alimler nasları cem etmek noktasında birazcık konuşmuşlar ve birçoğunun gittiği şey nesih olmuş. Nesih yani hükmün iptal edilmesi olmuş. Hükmün iptal olmasıyla alakalı olarak alimlerin hani beyan ettikleri şey şu. Hükmün nesh olmasıyla alakalı bir hadis-i şerif var. Resulullah diyor ki aleyhissalatü vesselam el-ma'u minel-ma'i. El-ma'u minel-ma'i. Su, sudandır. Yani meni denen şey sudur. Allah diyor ki biz sizi temiz bir sudan yarattık. İnsanın yaratıldığı şey menidir. Su sudandır olunca bu ne aklımıza getiriyor? Yani erkeğin menisi gelir ise ona gusül gerekir. Bu algılanıyor. Erkeğin suyu gelirse o zaman gusül gerekir. Ama bu hadiste de Ayşe radıyallahu anha diyor ki eğer erkeğin sünnet olmuş organdaki kısmı kadının avretine temas ettiyse ona gusül gerekir. Şimdi Ayşe'nin bunu söylemesi neden önemli? Çünkü o peygamberin hanımı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onunla ilişkiye girdi ve onun ilişki hallerini bilen o. Zaten Ayşe radıyallahu anha ile evlilik hikmeti de onun yaşının küçüklüğü, hafızasının, hıfzının kuvvetliliğiydi. Çünkü dikkat ederseniz Hatice zaten vefat etmişti daha şeriatın furuğu gelmeden önce. Çünkü Mekke'de 13 sene, 15 sene yaklaşık Mekke'de anlatılan şeyler, hükümler hep tevhidin aslına dair hükümlerdi. Dinin furuatıyla alakalı hükümler değildi. Medine'ye hicretten sonra gelen furuat hükümler de özellikle son Medine'nin son dönemlerinde çok fazla tafsilatıyla beyan edildi. İşte bunların hepsi birinin nakletmesi gereken meselelerdi. Diğer hanımlar da yaşlı olunca, yaşlılarda da hafıza problemi olunca Ayşe bu görevi üstlendi. Ve o yüzden Allah kendisine razı olsun, razı oldu da cennetle müjdelenenlerden olduğu için söylüyorum. Şiaların burnu yere sürtsün Rafizilerin. Onlar ne kadar fahişe deseler de Allah onun temizliğini vahyiyle ispat etmiştir, subut ettirmiştir. O bizim annemizdir. Annemize dil uzatanlar da o dilleriyle kazandıklarının hesabını hem dünyada verecekler hem ahirette. Ayşe radıyallahu anha en çok hadis rivayet eden sahabe olmuştur bu yüzden. Kendisi hem Resulullah'ın sürekli yanında olması aleyhissalatü vesselam ki o diğer eşlerinden onu farklı kılan bir yer daha vardı. Sevde annemiz çok yaşlı olduğu için gününü Ayşe'ye vermişti. Çünkü Resulullah her gün biriyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kalıyordu. Her hanımının bir günü vardı. Sevde annemiz de yaşlılığı sebebiyle gününü Ayşe'ye vermişti. Genç olması sebebiyle. Allah Resulü'ne dedi ki Ayşe'nin günü olsun benim günüm. Ve üçü de razı olduğu için bu şekilde anlaştılar. Dolayısıyla Allah Resulü Ayşe'nin yanında çok vakit geçirdi radıyallahu anh'ın yanında aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla onun vereceği fetva bizim için kıstastır. Çünkü o Allah Resulü'nün hanımıdır. O da bu hadiste açıkça zahirde gördüğünüz üzere meni gelmese dahi ilişki sebebiyle abdestin alınması gerektiğini ortaya koymuş kardeşler. Şimdi burada bir durum var. Ebu Musa el-Eş'ari gelip kendisi soruyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve sahabe bu konuda ihtilaf etmişler. Şimdi hadisin başka rivayetleri var. Diyor Ebu Musa Ensar'dan bir grupla insanla ihtilaf ettiler. Sonra ihtilafı çözmeye Ayşe'ye geldiler. Burada İbn Abdülber şunu anlatıyor. Diyor ki sahabe bir şeyde ihtilaf ettiği zaman birinin sözü diğerinin sözüne hüccet olmaz. İkisi de insandır. Hüccet nedir? Allah ve Resulünün söylediğidir. Allah ve Resulünün söylediği dışında, onların dışında herhangi bir insanın, ister Ebu Bekir olsun ister Ömer olsun, sözünün hüccet olması bizim inancımız değil. Çünkü o insan olması hasebiyle hata edebilir. Ki nitekim sahabeden binler hata edenler var. Zina yapanı, değil mi? İçki içeni, bunlar hep rivayetlerde sabittir. Hata edeni, içtihadında yanılanı, yanlış yapanı çoktur. Dolayısıyla sahabenin sözü sahabeye hüccet olmaz, sahabeye getirilmez. Ama burada Ayşe'nin sözü diğerlerinin önüne getirilir diyor usulen İbn Abdülber. Çünkü Ayşe, Peygamber Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mahremini bilen karısı olduğu için, hanımı olduğu için onun sözü diğerlerinin sözünün önüne takdim edilir diyor. Normalde takdim edilmezken, normalde biri diğerine tercih edilemezken, ihtilaf olarak kabul edilirken burada diyor ihtilaf kabul edilmez. Çünkü burada hanımı onun halini en iyi bilen kimsedir diyor İbn Abdülber. Ki şöyle bir noktaya da işaret etmiş. Diyor ki Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet edilen bu hadise bakıldığı zaman görülecek ki Ebu Musa el-Eş'ari ihtilaf ettikleri zaman ihtilafı kime teslim ediyor? Ayşe'ye. Az önce söylediğimiz sebepler nedeniyle. Çünkü ihtilaf anında biz nereye dönmekle emrolunmuşuz? فَاِنْ تَنَازَاتٌ فِي شَيْ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Bir şeyde ihtilaf edip anlaşmazlığa düştüğünüz zaman Allah'a ve Resulüne döndürün. Başka bir merciye dönmez bu. Ebu Musa burada insanlarla girdiği ihtilafı bir grup diyor ki su sudandır, gerekmez abdest. Bir grup da diyor ki yok abdest gerekir, ilişkiye girmiştir. İnsanlar ihtilaf ettiği için Ebu Musa hükmü kime getirip teslim etti? Ayşe'ye. Niye? Çünkü Ayşe dediğimiz gibi bu mahremi en iyi bilendi. Burada da ne yaptı? Hükmü ona teslim etti. Bu manada Ayşe'nin sözü diğerlerinin her birinin önündedir dediğimiz gibi. Burada dedik ki az önce çok kuvvetli bir ihtilaf var. İbn Abdülber bu ihtilafta mezhepleri şöyle zikrediyor. Diyor ki fetva ehlinin cumhuru Hicaz, Irak, Şam ve Mısır'dan. Malik ve Şafi, Ebu Hanife ve ashabı, Leys İbni Sa'd, Evzai, Sufyan es-Sevri, Ahmet İbni Hanbel, İshak İbni Rahaveyh ve Ebu Thevr ve Ebu Ubeyd ve Taberi. Hepsi dediler ki, kişi hanımıyla ilişkiye girdikten sonra meni gelmese dahi onun yıkanması, gusül abdesti alması gerekir. Davud'un ashabı ihtilaf ettiler. Davud ez-Zahiri'nin ashabı. Davud dediği zaman, yani Davud diye kitaplarda geçtiği zaman anlayacağımız kişi Zahiri mezhebinin imamı Davud ez-Zahiri'dir. Zahiriler ise ikiye ayrıldılar bu meselede. Onlardan bir grubu dediler ki abdest gerekir. Diğer grubu diğer hadisin zahirini alıp dediler ki sudandır, abdest gerekmez. Onların aldığı delil de şu hadis. Bukhari ve Müslim hayız babında rivayet etmişler bu hadisi. Hadiste diyor ki Ubey İbni Ka'b, ki Ubey İbni Ka'b sahabenin en fakihlerinden, alim olanlarından, Allah kendisinden razı olsun. Dedi ki ey Allah'ın Resulü, اِذَا جَمَعَ الرَّجُلُ الْمَرْعَ فَلَمْ يَنْزِلْ. Yani adam kadınla cima etti, ilişkiye girdi ama onlardan meni gelmedi. قَالْ يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْعَ ثُمَّ يَتَوَدَّهْ وَيُسَلِّ. Kadına dokunduğu yeri yıkar, sonra abdest alır, yatavadda namaz abdesti alır, sonra da namazını kılar. Bu hadis Bukhari ve Müslim'in sahihlerinde çıkardığı bir hadis. Yani senet olarak sahih. İşte burada ihtilaf var. Yani burada bu mezhebi alan alimler bir bu hadisi alıyorlar, susudandır hadisini alıyorlar. Diğer mezhebe gidenler Ayşe'nin kavlini alıyorlar ki Ayşe Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımı ve o diyor ki Peygamber Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hanımıyla ilişkiye girdikten sonra su gelmese dahi ne yapardı? Gusül abdesti alırdı. Gene başka sahabelerden Allah Resulü'nün ağzından rivayet edilen hadiste diyor ki erkek diyor dört azasını yere koyup eşinin üzerine çıktıktan sonra abdest alması vacip olur diyor. Su gelse de gelmese de. Bu rivayetleri de getiren diğer grup kendi mezheplerini kuvvetlendiriyorlar. Ama en güzel cem şekli, şimdi nakledeceğim hadiste olduğu üzere ki bu nesihtir. Yani bizim de kabul ettiğimiz şeydir. Diyor ki burada rivayette, Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem erhasa fîhâ fî evvelil İslam. İslam'ın ilk başlangıç döneminde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna ruhsat veriyordu. Yani guslü emretmiyordu böyle bir durumdan dolayı. Thumme emere bil guslü ba'd. Yani bundan sonra da ne yaptı Allah Resulü aleyhissalâtu vesselâm? Guslenmeyi emretti ki dediğimiz gibi guslenmek bu noktada bizim için esastır. Doğru olan mezhep de budur. Çünkü alimlerin cumhuru ne yapmıştır? Bu konuda mezheplerini açıkça beyan etmişlerdir kardeşler. Gene İbni Abdilber diyor ki bazı insanlar İbni Havvaz gibi bazı insanlar dediler ki sahabe icma etmiştir ki eğer iki sünnet yeri ki kadınlar da sünnet olur İslam'da. Bu da bizim çok gündemimizde, örfümüzde olmayan bir şeydir. Arap dünyasında çok gündemdedir. Arap laikleri de bu meseleye saldırırlar. İşte özgürlük falan filan konuşuyor ya kafirlerin işte küfür sözleri. Artık bugün özgürlük kim derse bilin o kafirdir yani. Bu kafirlerin şiarıdır. Arap laikler özellikle biz Mısır'dayken biliyorum. Televizyonlarda hep program yapıyordular. Kadının cinsellik hakkını kadından almayın diye. Şimdi Arap bölgeleri çok sıcak bölgeler oldukları için bu gibi bölgelerde fizyolojik olarak şehvet gerçekten artıyor ister istemez. Bunun önüne geçmek adına Araplar kadınları sünnet ettirirler. Avret bölgelerinden erkekten alındığı gibi bir parça et alınır. Bu onun şehvetini azaltır, kırar. Yani ki Medine'de kadınlar bunun için peygambere gelip soruyorlar. Peygamber izin veriyor aleyhissalatü vesselam buna. İhtiyacı olan kadınların yaptırması noktasında. Arap laikleri de buna saldırıyorlar. O yüzden diyor iki sünnet azası birbirine değdiği zaman. Yani bu kadının avretiyle erkeğin avretinin birbirine değmesidir. Onlar ilişki için bir araya geldiği zaman ister meni gelsin ister meni gelmesin. Diyor ki İbn-i Havvaz sahabe bunda icma etmiştir. İki sünnet yeri birleştiği zaman abdest gerekir. Ancak diyor meselede icma yoktur diyor. İhtilaf vardır. Yalnız ihtilaf zayıf bir ihtilaftır diyor. Bakın dikkat edin. Delillerin subutu ne kadar kat'i. İsnatları sahih. Bukhari Müslim sahihlerinde çıkarmış. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in abdest alınmaması gerektiğine dair hadislerini açık bir şekilde rivayet etmişler. Ama Deliller ne kadar açık da olsa ümmetin anlayış üzerine icmaya yakınlaştığı, yani cumhurun kabul ettiği bir meselede cumhurun, ki cumhur lafzen değil, hakiki manada ümmetin cumhurunun kabul ettiği bir meselede cumhurun kavli varken diğer mesel delil kuvvetli de olsa, yani zahiren açık da olsa, subutu sahih de kat'i de olsa, ihtilafı İbn Abdülber ne diye isimlendirmiş? Zayıf olarak isimlendirmiş. Tabi burada bir cümle sarf ediyor. Yani usulde çok lafzi ihtilaf olduğu için ben sadece bahsedip geçeceğim. Bu da o lafzi ihtilaflardan biridir diye zannediyorum. Ve ennel cumhurellezine humul hucce diyor. Ala men halefahum. Diyor ki işte bu cumhurun görüşüdür ki cumhurun sözü diyor. Onları muhalefet edenlerin üzerine hüccettir. Mine selefi vel halef. Yani selef ve haleften cumhur bir şeye ittifak ettiği zaman diyor onlara muhalefet eden ihtilafı diyor itibar edilmez, zayıftır. Cumhurun kavli hüccettir diyor ama böyle bir kavil, yani icmanın hücciyetinde ihtilaf varken böyle bir cumhurun sözünün, böyle bir cumhurun kavlinin hüccet olduğunu iddia etmek biraz tutarsız bir görüş olur. Dediğim gibi usul kitaplarında böyle usulü anlatan buna benzer çok tanımlar, terimler var. Bunlar üzerinde alimler çok tartışmışlar. Çünkü sözün lazımları doğru doldurulmadığı zaman yanlış mezhepler çıkıyor. Bunlar usulü ihtilaflar, kelami ihtilaflar. Usul kitaplarında çok fazla var. Onlar da ilimde derinleşen insanlar ne yapmalılar? Tahkik edip tespit etmeliler inşallah. Evet. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayete göre şöyle demiştir. Babam Ömer bin Hattab Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gece cünüp olduğundan bahsetmişti de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona cinsiyet organını yıka sonra uyu buyurdular. Ya burada aslında bir bab başlığı açmış. Vudu'ul cünubi izâ arâda en yenâm ev yut'im kable en yaktasil. Diyor ki cünüp olan bir kimsenin yıkanmadan önce dilerse uyumak, dilerse yemek noktasındaki halini anlatan babı koymuş burada. Şimdi bizim toplumumuzda mesela özellikle bir durum var. Mesela müşrikler genel eve giderler, zina ederler ama şuna, hani zina haram. O kadar pis bir günahı işlemiştir. Ama adam şuna inanır, cünübün bastığı ot kurur. Onun attığı adım kadar günah yazılır. O yüzden hemen fellik şey arar. Hamam arar ki yani o şeyden yıkansın. Oysa ki İslam'da bu iş böyle değil. O müşriklerin babalarının uydurduğu İslam olmayan şirk dininin bir vecibesi. O şirk dininin bir hükmü. O Allah ve Resul'ün hükmü değil. Gusül olan kimse, yani cünüp olan kimse pardon. Cünüp olan kimse, ki o cünüplüğü tabii meşru sebeple olur, zinayla olmaz. Meşru bir sebeple cünüp olan bir kimse isterse uyuyabilir. İsterse yemek yiyebilir, isterse insanlarla oturup konuşabilir, isterse yani namaz vaktini geçirmeyecek şekilde dilediği mübah olan bütün işleri yapabilir. Yani burada uyumak ve yemek derken bu ikisine has değildir. Gusül abdestinin tecil edilmesi, birazcık tehir edilmesi, özür dilerim. İleri bir vakte bırakılması sadece yemek ve uyumaya has değildir. Allah'ın emrettiği bir vacibi terk etmediğimiz müddetçe mübah işleri cünüp olarak yapmakta bir beis yoktur. Yani cünüp adam vebalı değildir yani. Veya hayızlı kadın da vebalı değildir. Mesela Yahudilerin şeriatına göre hayızlı kadın köpekten farkı yoktur mesela. Çok pistir, necistir, ona dokunulmaz zaten. O pistir yani, zatıyla pistir onlarda. Kadın zatıyla o kadar şeydirler yani. Katıdırlar bu konularda. Veya cünüp. Ya bu Yahudilere benzemekten geliyor zaten. Ha, hayızlı kadın bir adamın namazda önünden geçse namaz bozulur. O da şeriatın bir hükmüdür. Yani şimdi yerine koyacağız her şeyi. Şeriat neyi nasıl belirlediyse, cünüp bir erkek mesela Kur'an'a dokunamaz aynı şekilde. Yani İslam da bunu bir hüküm olarak koymuştur. Yani bazı şeyleri yapamamakla beraber ama zatında necis değildir toplumun anladığı gibi. O yüzden cünüp bir adam hanımıyla gece ilişkiye girdi, yatağına girdiğinde sabah namazda kalkacak, abdestini alacak, namazını kılıp öyle çıkacak evinden. Bunda bir beis yok. O yüzden Ömer radıyallahu anhu, Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhu diyor geceden cünüplük isabet etse, burada Ömer'in edebi var aslında. Sahabenin ne kadar edepli olduğu aslında görülüyor. Hani geceden ona cünüplük isabet ettiyse bunu şöyle de diyebilir. Ya ey Allah'ın Resulü, işte ben işte gece yattığımda hanımımla ilişkiye giriyorum da. İşte hani yatabilir miyim? Hemen yıkanmam lazım. Bu da bir üsluptur. Bu şekilde ifade etmek de bir üsluptur yani. Hani geceden cünüplük isabet ederse bu Allah ve Resulünün de bize öğrettiği bir edeptir zaten. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de kadınlardan bahsederken diyor ki Nisa'ukum harthul lekum. Yani kadınlar sizin tarlanızdır. Fe'tu harthakum enna şi'tum. Tarlanıza dilediğiniz gibi varın. Şimdi Allah burada bir benzetme yapıyor. Burada aslında kastedilen şey ayetin nuzul sebebinde anlatıldığı üzere Yahudiler dediler ki kim hanımıyla arkadan ilişkiye girerse ön kısmına doğan çocuk şaşı olur dediler. Yahudiler, Medineli Yahudiler, Yesripli Yahudiler böyle inanıyordular. Sahabeye böyle söyleyince Allah bu hükmü indirdi. Kadınlarınız sizin tarlanızdır, dilediğiniz gibi varın ve önden veya arkadan onlarla ön kısma ilişkiye girmenizde bir beis yok. Tarla ifadesinin kullanılmasının sebebi meni bırakıldığında tohum olarak çocuğun doğmasındandır. Yani Allah Azze ve Celle bunu açıkça ifade etmek yerine kinayeli bir şekilde bize bir edep öğreterek Allah Azze ve Celle kadın sizin tarlanızdır. Yani ön kısmı, ön avreti falan o dönemdeki Arapların kullandığı ön işte avret kısmına dair lafızları kullanarak değil. Tarlanıza ki tarla ekin ekildiğine mahsul alınan yerdir. Tabii Şiiler buradan şunu da çıkartıyorlar. Kadının arkadan ilişkiye girmenin caiz olduğuna, yani arka kısmından dubur hacetini giderdiği kısmından ki hadisler açık bir şekilde bunun haramlığını ortaya koymuştur. Bu haramdır. Ayette bu kastedilmemiştir. Tarla denen yer ön kısmıdır. Ekin ekildiğinde mahsulün alındığı yerdir. O da meni bırakıldığında çocuğun doğduğu yer, kadının rahmidir. Allah Azze ve Celle edeple kullanmıştır. Resulü edeple kullanmıştır. Mesela Allah Resulü diyor ki yani erkek diyor kadının üzerinde dört azası üzere çöktüğü zaman diyor mesela. Yani böyle edebi ifadeler, yani çok böyle hayasızca pis ifadeler değil de edepli ifadeler kullanıyorlar. Çünkü bunlar insanların haya etmesi gereken, haya ettikleri konulardır. Asrımızda her ne kadar haya perdesi yırtılsa da ardına kadar bunlar fıtraten edep ve hayanın, yani utanmanın var olması gereken meselelerdir. Dolayısıyla şeriat hep edep kullanmış, bize de edep kullanmayı emretmiş. O yüzden bize düşen de gerek soru soranlara, gerek o sorulara cevap verenlere edeple şeriatın uslubunu kullanarak bu meselelerde fetva alıp fetva vermektir. Allah bize o güzel edebi nasip etsin. Tabi hadise dair genel fıkhı anlattık ama hadiste Abdullah İbni Dinar isimli ravi vardı, onu anlatmamız gerekir. Kendisi Ömer İbnül Hattab'ın mevlasıdır, kölesidir. Ebu Abdurrahman diye künyelenmiştir ve sikadır. Güvenilir bir ravidir. Ondan birçok seleften cemaat hadis nakletmiştir. Malik, Şube, Süfyan es-Sevri, Süfyan İbni Uyeyne ve başkalarıdır. Kendisi Medine'de yaşamıştır ve hicri olarak 127 yılında da vefat etmiştir. Allah kendisinden razı olsun. İmam Malik de Muvatta'da kendisinden 26 tane hadis rivayet etmiştir. Bu ravinin, Abdullah İbni Dinar isimli ravinin. İnşallah burada kalacağız. Allah nasip ederse Kitab-ı Sahari'ye haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.